pielęgnować nos i noc może tylko Plastramoc. Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 12 dzień marca, minęła 20. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Kreml może postawić warunek, zanim zgodzi się na rozejm w Ukrainie, informuje Bloomberg. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Nie sprzyja temu sytuacja gospodarcza, twierdzą ekonomiści. Warszawa na czele niechlubnego rankingu dziś była druga na świecie pod względem zanieczyszczenia powietrza. Wstrzymanie dostaw broni na Ukrainę i neutralny status państwa ukraińskiego. Taki warunek może postawić Putin, zanim zgodzi się na rozejm, pisze Bloomberg. Projekt umowy wypracowany przez delegację Stanów Zjednoczonych i Ukrainy w Arabii Saudyjskiej nie obejmuje warunków, które według Rosji powinny być spełnione, by walki ustały. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapowiedział, że strona amerykańska jeszcze dziś skontaktuje się z Moskwą w sprawie 30-dniowego zawieszenia broni. Wynik negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą wskazuje na zbliżenie między tymi państwami, ale piłka jest po stronie Rosji, ocenia premier Litwy. Szef litewskiego rządu powiedział dziennikarzom, że jego zdaniem odmowa Rosji przystąpienia do negocjacji byłaby sygnałem, że Moskwa po prostu nie chce pokoju. Umożliwiłoby to administracji Stanów Zjednoczonych udzielenia jeszcze większego wsparcia wojskowego, by stworzyć równowagę sił na polu bitwy, ocenia Gintautas Paluckas. Teraz piłka jest po stronie Rosji. Zobaczymy, czy strzelą do własnej bramki, czy usiądą do stołu negocjacyjnego, dodał premier Litwy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Stopy procentowe nie zmienią się. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że oprocentowanie kredytów i lokat w złotych też pozostanie bez zmian. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek wyjaśnia, że obecna sytuacja gospodarcza nie sprzyja obniżaniu stóp. Zapewne tym czynnikiem, który najbardziej w tej chwili Radę powstrzymuje przed tym, jest inflacja, która w pierwszym kwartale przyspiesza. Wiemy, że wynosi ona powyżej 5%. No nie są oczywiście jeszcze dane też znane za marzec i poznamy je dopiero w kwietniu, także do tego momentu było wiadomo, że Rada nie będzie decydować o obniżkach stóp procentowych. Według ekonomistki jeszcze przez kilka miesięcy stopy będą utrzymywane na obecnym poziomie. Ewentualnej obniżki można się spodziewać w lipcu. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi w tej chwili 5,75%. Stan papieża stabilny, informuje Watykan. Franciszek cierpi na zapalenie płuc. Od połowy lutego jest w szpitalu. Wykonane badania, w tym prześwietlenie płuc i tomografia komputerowa, wykazały, że jego stan się poprawia. Podejrzany o zbrodnie przeciwko ludzkości były prezydent Filipin jest w Holandii. Wczoraj został aresztowany na lotnisku w Manili, dziś wylądował w Rotterdamie. 79-letni Rodrigo Duterte stanie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Samolot leciał ze stolicy Filipin Manili do Rotterdamu z międzylądowaniem w Dubaju. Podczas postoju były prezydent przeszedł badania lekarskie. Na holenderskim lotnisku czekali na niego dziennikarze, a także jego zwolennicy. Duterte jest przetrzymywany w zakładzie penitencjarnym w Scheveningen, który znajduje się pod kontrolą ONZ-u i w którym przebywają osoby zatrzymane na wniosek Międzynarodowego Trybunału Karnego. Duterte jest podejrzany o popełnienie 43 morderstw, podczas gdy był burmistrzem miasta Davao, a potem prezydentem kraju. Zarzuty mają związek z jego walką z narkotykami. Mówi się, że utworzył wówczas szwadrony śmierci, które zabijały handlarzy narkotyków i narkomanów. Walka ta kosztowała życie dziesiątek tysięcy ludzi. Nie wiadomo jeszcze, kiedy były prezydent stanie przed Trybunałem. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Warszawa znalazła się dziś w czołówce najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie. W szwajcarskim zestawieniu prezentującym dane ze stacji pomiarowych stolica Polski znalazła się w najgorszym momencie na drugim miejscu zestawienia. Przyczyną wciąż są bezklasowe kotły, czyli kopciuchy i zanieczyszczenia komunikacyjne, mówi Anna Dworakowska z Alarmu Smogowego. Warszawa zrobiła bardzo, bardzo dużo, ale wciąż na terenie miasta dymi około 1000 takich kopciuchów, które są nielegalne. Druga sprawa to napływ z gmin ościennych. Naokoło Warszawy dymi z kolei kilkadziesiąt tysięcy kopciuchów. No i oczywiście trzeci temat to jest kwestia zanieczyszczeń transportowych, zanieczyszczeń generowanych przez auta. Według rankingu najbardziej zanieczyszczonych dużych miast o wiele lepszym powietrzem niż warszawiacy oddychali dziś mieszkańcy Teheranu, Katmandu, Tel Awiwu, Tokio czy Paryża, a także sąsiedzi Polski, mieszkańcy czeskiej Pragi, Bratysławy i Berlina. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą deszcz na zachodzie i północy. Będzie od 0 do 2 stopni na północy, około 7 w centrum, do 9 na południowym wschodzie. Czwartek pochmurne, ma padać deszcz, a na północy i południu deszcz ze śniegiem. Na zachodzie jutro zaledwie od 4 do 6 stopni, w centrum około 10. Ciepło jeszcze na południowym wschodzie od 13 do 15. Ogłoszenie społeczne. Marzy ci się Polska, w której ludzie są szczęśliwi. Dbają o swój dom, ulice, miasto i kraj? Marzy ci się Polska z czystym powietrzem, zdrową żywnością, bezpiecznymi drogami? Przestań marzyć, zacznij działać. Wejdź na Instytut Spraw Obywatelskich.pl. Działaj z nami. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jestem przedszkolanką. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutinacea Junior Plus. I dzieci w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 27. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Program realizuje Michał Jakubik, Klub Trójki wydaje i przy telefonach czuwa. Mam nadzieję, że te telefony będą, bo to bardzo taki palący i myślę ważny temat dzisiaj. Wojciech Dorosz, a my dzisiaj zaczniemy tak. 79% dzieci i nastolatków przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło przemocy. 26% nastolatków zostało wykorzystanych seksualnie bez kontaktu fizycznego, 8% z kontaktem fizycznym. 32% dzieci doświadczyło przemocy ze strony bliskiej osoby dorosłej. Na szczęście wiele z nich miało odwagę, by sięgnąć po telefon i zadzwonić po pomoc na numer telefonu zaufania. Jak się okazuje, także dlatego, że po prostu osoby te nie miały z kim porozmawiać. No i my dzisiaj właśnie o tym, o możliwości skutecznej pomocy komuś, kto pomimo bardzo młodego wieku czuje się po prostu samotny. Rozmawiać dzisiaj będę z pedagogzką, certyfikowaną suicydolog, osobą, która od wielu lat współpracuje z instytucją, jaką jest Telefon Zaufania, a niedawno, co dla nas dzisiaj szczególnie ważne, wydała książkę pod tytułem Słucham. Rozmowy o telefonie zaufania. Lucyna Kicińska jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami także pełnomocnik ministra sprawiedliwości do spraw nieletnich, profesor Marek Konopczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Lucyno, w twojej książce pada takie sformułowanie, rozmowa jest jak uczta. Sformułowanie dosyć zaskakujące, zwłaszcza w tym kontekście, w jakim dzisiaj będziemy rozmawiali. Jak rozumiecie, jak rozumieją państwo to zdanie w kontekście rozmawiania z kimś, kto jest bardzo młody i jest w głębokim kryzysie? Taka osoba, która potrzebuje rozmowy, ma wiele niezaspokojonych potrzeb, bardzo potrzebuje troski, bardzo potrzebuje uwagi, poczucia bezpieczeństwa, potrzebuje wysłuchania, potrzebuje wsparcia. I kiedy to dostaje, jest prawdziwie nasycona, ma poczucie komfortu, ma poczucie, że nie jest już sama. I to jest bardzo ważna funkcja telefonów zaufania i to jest bardzo ważna funkcja tego naszego rozmawiania, bo My tak naprawdę za pomocą samych gestów, czy w ogóle naszej fizycznej obecności nie jesteśmy w stanie wysycić tych potrzeb i to pokazują nam na przykład także osoby, które nie słyszą, bo one także stworzyły swój własny język, który oczywiście nie jest językiem, który można usłyszeć, ale pokazują sobie nie tylko swoją obecność fizyczną, ale także pokazują sobie swoje myśli, swoje uczucia, komunikują swoje potrzeby za pomocą właśnie gestów. Więc to jest tak, że nam to zaspokojenie potrzeb akceptacji, przynależności i uznania jest potrzebne. Dzieje się to w rozmowach, ale też bardzo często ja słyszę takie pytanie, te rozmowy muszą wyczerpywać konsultanta. I ja tworząc tą książkę bardzo chciałam pokazać, że te rozmowy sycą także konsultantów, że sam fakt, że można komuś pomóc, że można dać to poczucie bezpieczeństwa, że można wesprzeć, że to też bardzo satysfakcjonuje tą osobę, która pomaga. W ten sposób razem z Michałem Dobrołowiczem w książce Słucham chcemy zachęcić wszystkich do mądrego, uważnego i otwartego rozmawiania, bo też jest wiele takich przemyśleń ze strony ludzi, którzy słyszą o telefonach zaufania, którzy bardzo doceniają tą pracę, którą konsultanci wykonują. Często są takie wypowiedzi, ja bym tak nie potrafił. Ja myślę, że do pewnego stopnia każdy z nas może wspierać na takim właśnie sycącym poziomie swoich bliskich i tak naprawdę gdyby tych naszych rozmów w codzienności rodziców z dziećmi, dziećmi z dziećmi, nauczycieli między sobą czy też z uczniami, gdyby tego było więcej, tego ładunku emocjonalnego w naszych rozmowach i tego wsparcia, to telefony zaufania nie byłyby rozgrzane do czerwoności, a wciąż są. To oczywiście bardzo cieszy, że są uznawane za taką ważną formę pomocy. Natomiast pamiętajmy, że te telefony, one bardzo często poszukują dalej tych źródeł wsparcia poza telefonicznego, czyli tego naszego codziennego twarzą w twarz. I mam nadzieję, że książka Słucham rozmowy o telefonie zaufania też nam podpowiada, jak w tych kontaktach twarzą w twarz udzielać wsparcie, ale też jak o to wsparcie poprosić. Bardzo często można usłyszeć, że wiek XXI to jest wiek samotności, albo inaczej, że to jest wiek, w którym panoszy się straszna choroba, na którą naprawdę ludzie mogą wcześniej umrzeć. Ta choroba nazywa się samotność. Ciekawa jestem, jakim narzędziem jest rozmowa i przez całe życie była rozmowa dla kogoś, kto przez całe swoje zawodowe życie i nie tylko zawodowe, bo znamy się i wiemy, w jaki sposób działa profesor Konopczyński. Dla kogoś, kto walczy o te dzieciaki, kto nie poddaje się, kto wyciąga je za włosy, kiedy trzeba, z najtrudniejszych sytuacji. Jakim narzędziem jest rozmowa dla ciebie? To jest pytanie rzeka i odpowiedź w zasadzie, bo mogłoby wartkim nurtem płynąć. Powstały dwie książki, które myślę w pigułce mówią o funkcjonowaniu człowieka. To jest pierwsza, to jest Aronsona. No i właśnie w tym momencie zapomniałem, ale druga. Aronsona, Człowiek, istota społeczna i Samotny w tłumie. Kolejna książka. I muszę powiedzieć, że one dają właściwości tych czasów. Otóż człowiek może być samotny wśród innych. I ja myślę, że to, co, o czym mówiła Lucyna, dotyczy bardzo wielu dzieci, które są w grupie, które są w rodzinie, które są w szkole, ale tak naprawdę są samotne. Dlaczego? Bo nikt nie przełamuje pewnej bariery kontaktu, bariery bliskości. To, co charakteryzuje te czasy, to jest przede wszystkim brak, zaniżony poziom empatii, czyli współczuwania innym ludziom. To te czasy charakteryzują się również brakiem bliskości. Brakiem bliskości, bo można być obok drugiego człowieka, ale wcale nie być blisko tego człowieka. Znamy bardzo wiele takich przypadków i wreszcie brakiem miłości. Miłości rozumianej jak najszerzej, za tym słowem kryje się wiele uczuć, wiele doznań. Czym jest miłość? Czym jest miłość? Miłość jest oddaniem siebie dla kogoś w pewnych granicach. Jakich? W pewnych granicach nienaruszających mnie samego. I to jest cienka czerwona linia oczywiście tutaj przebiega. Natomiast te dzieciaki, które obserwuję w różnych placówkach resocjalizacyjnych, odizolowane od świata zewnętrznego, one poniosły porażkę w życiu właśnie poprzez fakt, że nikt tak naprawdę się nimi do nich nie zbliżył, nikt ich nie chciał poznać, nikt nie chciał z nimi rozmawiać, bo mówimy o rozmowie. Rozmowa nie jedną ma imię. Możemy rozmawiać i być daleko od siebie, tak jak często robią to politycy. Rozmawiają, ale są daleko od siebie, a możemy jednym słowem, czy jednym uśmiechem, czy jednym gestem, to o czym Lucyna mówiła, ta rozmowa pozawerbalna, pozasłowna, pokazać uczucie, pokazać zainteresowanie. My się nie interesujemy, my interesujemy się osiągnięciami drugiego człowieka, często zazdroszcząc. My nie interesujemy się, co nasze dziecko tak naprawdę przeżywa i czuje, bo patrzymy na kartkę i znowu masz takie oceny, znowu masz, tu jesteś słabszy, tu jesteś dobry, ona w nagrodę dostaniesz nowego iPhone'a albo za karę nie pójdziesz na dyskotekę, czy nie pójdziesz na imprezę. My nic tak naprawdę nie wiemy o naszych dzieciach. I tu jest problem, że te dzieci szukają ratunku. I telefon zaufania, o którym tutaj jest mowa, jest jednym z ratunków. To nie jest jedyny ratunek, ale jest jednym z ratunków. Ale załóżmy, dziecko ma dostęp do telefonu, może zadzwonić. A proszę mi powiedzieć, te kilka tysięcy dzieciaków, które przybywają w placówkach tak zwanych resocjalizacyjnych w Polsce, nie ma dostępu do telefonu. Oni nie mogą, te dzieci nie mogą zadzwonić, bo nie mają dostępu do, nie mają takiej możliwości, nie mogą napisać maila, czy nie mogą napisać w SMS-a, bo nie mają dostępu do. I teraz jest kwestia jakby, co zrobić w takiej sytuacji. Ja myślę, że ten wątek będziemy mogli dalej kontynuować. Natomiast telefon zaufania jest, to jest ogromne przedsięwzięcie. To jest przedsięwzięcie, które jest absolutnie niezbędne we współczesnym świecie. Ale oprócz tego powinien być szereg innych form wsparcia w całej Polsce, które to formy jakby pozwalałyby trochę głębiej zrozumieć i nawiązać bliższe relacje. Bliskość człowieka z człowiekiem jest pewnym gwarantem bezpieczeństwa. Brak tej bliskości powoduje ucieczkę. Ta ucieczka może być w kierunku środków psychoaktywnych, alkoholu, ale również może być ucieczką ostateczną, ucieczką w kierunku pożegnania się z życiem. I to jest największy dramat. I dlatego pewnie też tu rozmawiamy o tak ważnym problemie. Rozmawiamy też tu dlatego, że w wielu domach odbywają się tak zwane rozmowy biznesowe. O której godzinie mam cię zawieźć? Ile kosztują zajęcia dodatkowe? O której cię odebrać? I to są wszystkie takie komunikaty, które są zastąpywalne. To znaczy każdy może je wykonać, tak? Każdy może to zrobić, podjąć taką współpracę z dzieckiem, ale nie zastąpi nikt tej matki, matczynej miłości, czy miłości ojca, uważności, głębokiego spojrzenia w oczy. Rozmawiamy o bardzo poważnym problemie, a myślę, że trudno jest rozmawiać o nim bez konkretnych przykładów. I ja, sięgając po książkę Lucyny pod tytułem Słucham, no muszę Państwu powiedzieć, że byłam wstrząśnięta, kiedy przeczytałam, to może nie scenariusz, w jaki sposób zostało przeprowadzonych kilka rozmów, ale informacje odnośnie dzieci, które dzwonią. I utkwiła mi w głowie taka sytuacja, kiedy do ciebie, Lucyno, zadzwoniła dziewczynka pewnie z takiego domu, gdzie załatwiało się sprawy biznesowo i rozmawiało się biznesowo, która siedziała w swoim pokoju, za ścianą byli rodzice, rodzeństwo, a ona zadzwoniła do ciebie, mówiąc, że jest w trakcie popełniania próby samobójczej, żeby się jej towarzyszyła. Powiedz proszę, czy kilkuminutowa rozmowa jest w stanie ocalić dziecku życie? Jak najbardziej tego dowodzi ta konkretna rozmowa, bo po kilku minutach rozmowy, wspierania, poznawania tej młodej dziewczynki, ona przeszła od takiego dążenia, bądź ze mną tylko po to, żebym nie była sama w chwili umierania, do wierzę ci, że ta pomoc istnieje i pozwalam ci na to, żeby mi pomóc, bo to jest też bardzo zaskakujące dla osób, które słyszą o tym, jak się te rozmowy odbywają w telefonach zaufania, że osoby w kryzysie tak naprawdę nie chcą umrzeć. One nie mogą po prostu żyć już na tych warunkach, w tym braku komunikacji, w braku skutecznej pomocy, w braku możliwości otworzenia się też często na pomoc, co nie znaczy, że chcą umrzeć. Oni chcą po prostu zmienić te warunki. Jeżeli będą wiedzieli, że te warunki można zmienić, to dają szansę na to, żeby im pomóc, żeby ich uratować. I takich rozmów konsultanci odbywają codziennie pewnie kilkanaście. Natomiast to też ważne, żebyśmy pamiętali, że mimo tego, że my najczęściej słyszymy o tych dramatycznych rozmowach, o tych, które są już na skraju życia i śmierci, to one stanowią zdecydowaną mniejszość rozmów w telefonach zaufania. To jest bardzo ważny obszar pracy konsultantów, ale też ważne, żebyśmy to podkreślili, że do telefonu zaufania można zadzwonić z każdym, nawet najmniejszym i najbardziej błahym w swojej percepcji problemem. Bo bardzo często ludzie myślą sobie, no może zadzwonię, nie, po co, jeszcze nie jest tak źle. Czyli mamy taką tendencję w sobie, żeby samemu te problemy nasze umniejszać. Albo boimy się, że ktoś inny je umniejszy, no bo na przykład jeżeli doświadczamy tego w naszym środowisku rodzinnym czy rówieśniczym, no to naturalnym będzie, że będziemy się też bali zadzwonić do telefonu zaufania, żeby nie usłyszeć od konsultanta, słuchaj, nie blokuj linii, tutaj są ważniejsze sprawy. Chciałam to jasno podkreślić, że po pierwsze nigdy nie jest za wcześnie na to, żeby zadzwonić i porozmawiać o swoich problemach, a po drugie, że konsultanci nigdy nie będą trywializować, nie będą bagatelizować, zawsze porozmawiają z młodą osobą albo z dorosłą osobą o problemach, które jej towarzyszą, żeby pomóc je rozwiązać. I ja też zawsze bardzo do tego zachęcam, żeby jak najwcześniej zadzwonić, sięgnąć po tą pomoc, bo to też będzie dla nas takim sposobem na rozwiązanie tych problemów wcześniej, czyli nasze cierpienie będzie trwało krócej. My naprawdę nie musimy się narażać na to, żeby minął jeszcze pół roku w tym ogromnym cierpieniu, bo wtedy już będę mogła zadzwonić. Też często niestety jak brniemy w te nasze problemy, to my już nie sięgamy pamięcią do tego, co było pół roku wcześniej, żeby powiedzieć sobie, dobra, teraz jest już wystarczająco źle, tylko my często sięgamy do tego, co było wczoraj albo przedwczoraj. A wczoraj albo przedwczoraj to była taka niewielka zmiana. Ten mój nastrój się tak niewiele w stosunku do tych poprzednich dni obniżył, bo to nie są gwałtowne spadki. I brakuje nam często tej właśnie szerszej perspektywy, że jak ostatnio o tym myślałam pół roku temu, to ja funkcjonowałam zdecydowanie lepiej, więc teraz jest ten moment. Więc nie narażajmy się na to cierpienie i też na to, że dalej będziemy w to cierpienie brnęli z takim myśleniem właśnie, nie będę jeszcze nikomu tam zawracać głowy. Konsultanci właśnie po to są trochę tak, żeby zawrócić nam głowę, żeby zająć nam ten czas. Im wcześniej porozmawiamy, tym tego cierpienia będzie mniej. No i perspektywicznie telefonów może będzie mniej, no bo im bardziej zaawansowany problem, tym dłuższe będą rozmowy. Oczywiście, jeżeli ktoś jej potrzebuje, dzwońmy, korzystajmy, ale też pamiętajmy, że jeżeli pojawia nam się taka myśl, a może zadzwonić, zadzwońmy. Taką przewagą i rolą telefonów zaufania jest też to, że to jest anonimowe i że kontrolę nad przebiegiem tej rozmowy tak na dobrą sprawę ma dzwoniący. Bo jeżeli coś w tej rozmowie miałoby się wydarzyć nie po myśli tego dzwoniącego, no to po pierwsze on może powiedzieć i też do tego bardzo zachęcamy i konsultanci tak dopytują, czy to jak rozmawiamy jest dla ciebie okej, czy coś mam zmienić. Natomiast jeżeli konsultant by nie dopytał i ktoś by nie miał w sobie takiej gotowości, żeby to powiedzieć, to wystarczy się rozłączyć. Ale rozłączyć to nie znaczy przestać szukać dla siebie pomocy, tylko wybrać jeszcze raz ten sam numer, porozmawiać z innym konsultantem albo zadzwonić do innego telefonu. I pamiętajmy, że poza telefonami jest też jeszcze szereg innych źródeł pomocy, z których możemy korzystać. I bardzo często konsultanci do tego zachęcają. Bardzo często dzięki zadzwonieniu do telefonu zaufania ktoś albo zdobywa motywację do porozmawiania o swoich problemach w otoczeniu i też dowiaduje się, jak to robić, żeby zostać zrozumianym i żeby zaspokoić swoje potrzeby, ale też dowiaduje się o tym, czy jest zachęcany, żeby porozmawiać na przykład w szkole z psychologiem, pedagogiem, z wychowawcą, żeby porozmawiać z rodzicami o możliwości skorzystania z pomocy, bo tej pomocy, mimo że dalej nie jest idealnie, jest więcej niż nam się wydaje. I często konsultanci telefonu zaufania, kiedy mówią o tym, czy to dzieciom, nastolatkom, czy to osobom dorosłym, to się spotykają z takim ogromnym zaskoczeniem. Ale jak to? Przecież w mediach powiedzieli, że jest katastrofa. Nie ma aż tak strasznej katastrofy, jak ją wieszczymy bardzo często, przez co paradoksalnie jest większy dostęp, bo mało osób szuka tej pomocy. To są, myślę, dwa takie czynniki. Wstyd i strach. Właśnie w kontekście korzystania z takiego anonimowego medium. I tak się zastanawiam, bo przecież mamy cały system wsparcia. Mamy szkołę z psychologami, z pedagogami, z wychowawcami, nauczycielami. Mamy różne poradnie, mamy centra zdrowia psychicznego, czyli jakby cała aparatura, całe instrumentarium urzędnicze, urzędowe, instytucjonalne istnieje, a mimo wszystko dużo osób wybiera anonimowość. I myślę, że tutaj właśnie takim czynnikiem, który to powoduje, jest wstyd. Mamy takie kody kulturowe, taką kulturę, a nie inną. Wstyd się przyznać przed rodziną, przed znajomymi. Wstyd powiedzieć pani w szkole, że na przykład wujek tak się wobec mnie zachowuje, czy inaczej, czy przed sąsiadami, albo strach. Będę ukarana, będę ukarany, ktoś będzie się na mnie mścił. Stąd jakby to medium anonimowe pełni taką rolę, ale wydaje mi się, że powinniśmy działać w kierunku właśnie jednak również pewnej zmiany kulturowej, to znaczy edukacja powinna zmierzać w kierunku takiego pokazywania dobra i zła, że nie ma wstydu, jeżeli ktoś mnie krzywdzi, to że ja to głośno wypowiem, że jestem krzywdzony czy krzywdzona, to nie jest wstyd. Jeżeli jestem w jakiś sposób traktowana źle, przemocowo, to nie jest wstyd, że jestem bitym mężem, czy bitą żoną, czy bitym dzieckiem. Idę, głośno o tym mówię i szukam ratunku. A niestety te nasze kody kulturowe powodują, że to tak a propos bicia dziecka, prawda? Kiedyś recenzowałem doktorat policjanta, który z zachodu Polski, który pisał o policjantach, wypowiadał się o policjantach, którzy niebieską kartę zakładają. I tam zadał pytanie dotyczące ich oceny zachowań tych różnych osób. I oni opowiadali, że z bólem muszą zakładać niebieską kartę, bo ktoś daje klapsy czy bije dziecko, a przecież to jest normalne, to jestem z przepisami zmuszony do takich działań, a tak naprawdę ja myślę inaczej, bo jak się przyleje Bachorowi, to on będzie lepiej działał. Ale to jest jeszcze głębiej, dlatego że w momencie, kiedy posiłkujemy się tymi czynnikami wstyd, potem jest strach, ale jest również deprecjonowanie własnych odczuć. I jest przykład w Lucyny książce, również porażający, kiedy chłopiec jest ofiarą przemocy ojca, który bije go pogrzebaczem, wchodzi w dyskurs z konsultantem telefonu zaufania i w momencie, kiedy osiąga wewnętrzny spokój, taki pozorny, ale jednak pierwszy mówi, nie, ja przesadzam. Nie, nie, tak źle to nie jest. I to jest ta pułapka. Ty jako człowiek, który zajmuje się dziećmi w dużym kryzysie i resocjalizacją, co powiedziałbyś takiemu człowiekowi, który jest pomiędzy? Jedną nogą jest w tej historii upokarzania, bicia, ale też wierności, lojalności wobec swojego domu. Bo to, co potem się stało z tym chłopcem, jest też porażające, bo w momencie, kiedy nastąpiła interwencja za twoją przyczyną, Lucyno, to on mówił, że rozwaliliście mi rodzinę, ja już nie mogę bronić mamy. Ten człowiek jest rozdarty, ma niedojrzały system nerwowy. Co ty, jako profesor specjalista, powiedziałbyś temu młodemu człowiekowi? Więc słuchaj, to jest bardzo trudny problem. To jest trudny problem, to jest problem takiego rozdarcia duszy tak naprawdę. Bo z jednej strony jesteśmy stworzeni przez rodzinę. Przecież wiadomo, że mechanizm w rodzinie polega na tym, że ten ojciec zawsze będzie wzorem mężczyzny, wzorem dla dziewczynki czy dla chłopaka. Wzorem mężczyzny dla dziewczynki, dla chłopaka, matka również wzorem kobiety. I jest ta duża bliskość emocjonalna. Wychowankowie w placówkach resocjalizacyjnych mówią, wiem, że mój ojciec jest podły, ale to jest mój ojciec. Wiem, że matka mnie nie kocha, ale to jest moja matka. Ja wolę tą matkę, która mnie nie kocha, od tej cudownej wychowawczyni w placówce, bo to jest moja matka. Więc, czyli jest taki problem głęboki, problem psychologiczny, społeczny, ale również aksjologiczny, problem wartości. My, polskie prawo szczególnie chroni rodzinę. My jesteśmy takim konserwatywnym, jak z badań wynika, społeczeństwem, które darzy rodzinę największym zaufaniem i uważa, że to jest taka podstawa. Zobaczcie, panie, jak wygląda na przykład Skandynawii. Tam jest o wiele prościej, te mechanizmy działają prościej. To jak się dzieje krzywda dziecku, to dziecko się ratuje. U nas mamy mnóstwo przypadków, że dzieje się krzywda dziecku, ale my patrzymy pod kątem jakby prawa rodzica do tego. Dlatego dobrze, że jest tworzony nowy kodeks rodzinny, który to właśnie Marek Michalak jakby stworzył pierwowzór tego kodeksu, jeszcze jako rzecznik praw dziecka. I w tym kodeksie odchodzi się od pojęcia władzy rodzicielskiej, tak. Władzy rodzicielskiej, bo to jak to brzmi, władza rodzicielska, prawda? Mm-hmm. Na rzecz powinności rodzicielskiej, czyli zupełnie jakby zamiana pojęć. To są słowa, ale to także jest myślenie i percepcja, prawda? Słowa zawierają treść. Mm-hmm, tak. Słowa są narzędziem, słowa są mieczem. I dlatego tu nawiązując do tej potrzeby rozmowy, właśnie tym się człowiek różni od innych gatunków zwierząt, że jest, że wchodzi w relacje werbalne również. I a odpowiadając wprost, Kasiu, na twoje pytanie, co bym w tym momencie zrobił, bym postarał się jakby doprowadzić do równowagi całą sytuację, pokazując, gdzie gubi się dobro, gdzie gubi się prawdę, gdzie gubi się przyzwoitość i trzeba oddzielić w jakimś sensie czyn od człowieka. No to brzmi teoretycznie, natomiast jeżeli krzywdzi mnie ojciec, to ja nie mogę uznawać, że krzywdzi mnie ojciec, tylko krzywdzi mnie ten facet. Krzywdzi mnie ten mężczyzna. Oj, panie profesorze, to jest wyzwanie dla myślenia jednego psychologa. Otwórzmy może teraz telefon dla naszych słuchaczy 22 i 7 trójek. Jakim narzędziem dla państwa jest rozmowa? Czym w ogóle jest rozmowa w budowaniu relacji, w wymienianiu się doświadczeniem i jakiego rodzaju rozmowa jest dla państwa tą rozmową prawdziwą? Bo tak jak powiedział pan profesor, tych rozmów jest mnóstwo, jest wiele. Lucyna również pisze o tym w swojej książce. Zatem 22-7 trójek. Rozmawiać o rozmowie będziemy teraz, bo rozmową jest również to, kiedy zgłasza się człowiek do telefonu zaufania, kiedy patrzy sobie w oczy, kiedy też mailuje. Bardzo ważne jest to, jaką energię ta rozmowa ze sobą niesie, jakie motywacje i intencje. Zatem o rozmowie będzie. Bardzo proszę, otwieramy mikrofon. A ja chciałam zapytać państwa jeszcze o to, jak rozmawiać, skutecznie rozmawiać, to znaczy, żeby skutecznie pomóc człowiekowi w kryzysie, zwłaszcza, bo to są te rozmowy na wysokim C, żeby ominąć rafy, żeby ominąć te błędy. Być może nie mam świadomości, że je popełniamy, ale jak to ominąć, żeby ta rozmowa była skuteczna i żeby przyniosła zamierzony efekt? Odpowiadając najprościej, warto podążać za zasadami pierwszej pomocy emocjonalnej, bo w pierwszej pomocy emocjonalnej nie ma żadnych błędów komunikacyjnych. Jest taka zasada 4 razy Z, która podpowiada nam, co powinniśmy zrobić, żeby pomóc osobie, która być może mierzy się z jakimś kryzysem. Pierwsze Z to zauważ. Pamiętajmy, że nie możemy czekać, aż osoba w kryzysie powie, słuchaj, ja jestem w kryzysie, bo tak jak kilka minut temu rozmawialiśmy, osoba w kryzysie może nie zauważać, że się w niego coraz bardziej zapada. Może się wstydzić odrzucenia, bać się odrzucenia, bać się zbagatelizowania, więc nie czekajmy, aż ona powie, tylko sami zwróćmy uwagę na sygnały ostrzegawcze. Na przykład, widzę, że jesteś rozdrażniona, widzę, że jesteś cały czas zestresowana w ostatnim okresie, martwię się o ciebie i chciałabym z tobą porozmawiać. Drugie Z to zapytaj. Zapytaj, to znaczy spróbuj zrozumieć, co dzieje się z tą osobą. Spróbuj zrozumieć, jak długo trwa ten problem, co jest dla niej najtrudniejsze. I w zapytaj mieści się również pytanie o to, co już ta osoba próbowała zrobić. Bo pamiętajmy, osoba w kryzysie próbuje sobie z nim poradzić, więc dobrze by było, żebyśmy się dowiedzieli, z jakich już skorzystało sposobów, tak żebyśmy wiedzieli, o czym już nie będziemy dalej rozmawiać. Trzecie Z, bardzo ważne, ale bardzo, bardzo trudne. to zaakceptuj. Akceptujemy uczucia i stany emocjonalne osoby, która jest w kryzysie, co nie znaczy, że akceptujemy kryzys. Mówimy na przykład, wyobrażam sobie, że jeżeli jesteś tak długo sam na sam z tą złością i rozczarowaniem, to może cię to bardzo przytłaczać i może się to przekładać na takie twoje duże zwątpienie. Bardzo ważne jest to, żeby w tej akceptacji też docenić osobę, z którą rozmawiamy. Wyobrażam sobie albo domyślam się, że wiele cię kosztowało to, żeby się przede mną otworzyć. Doceniam to. I ostatnie Z, to na które większość osób czeka i od którego chciałoby zacząć, albo w ogóle chciałoby zacząć i skończyć, to zareaguj. Ale zareaguj w ramach pierwszej pomocy emocjonalnej. To nie jest znajdź rozwiązanie raz na zawsze, znajdź słowa albo magiczną różdżkę, która sprawi, że ten problem zniknie, tylko dostrój się do tych informacji, które zebrałeś i poszukaj razem ze sobą w kryzysie najlepszego dla niej rozwiązania. Jeżeli jest tak, że ten stres się pojawił niedawno, to być może sama rozmowa pomoże, czyli zachęcajmy dalej do rozmowy, mówiąc, widzę, że to przynosi ci ulgę, możemy poszukać jakichś sposobów rozładowania twojej złości czy frustracji. Natomiast jeżeli słyszymy, że to jest już długo, powiedzmy pół roku, ktoś brnie w te problemy, no to zaprośmy do rozmowy o tym, kto może nas jeszcze wspierać, bo ja się już nigdzie nie wybieram jako ratownik pierwszej pomocy emocjonalnej, kto może nas jeszcze wspierać, żeby pomóc ci przezwyciężyć ten problem, który jest długi i powikłany. Ja bym jeszcze dodał jedno Z, zainteresuj się. Tak jest. No, zauważ już, bym powiedziała, jak również najbardziej. Z. Ale zauważ i zainteresuj, to są trochę odmienne treści. Przyjęli Państwo zaproszenie, właściwie natychmiast jest z nami, mam nadzieję, że jeszcze jest z nami pan Łukasz z Torunia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przysłuchując się tak tej ostatniej części wypowiedzi tych zetek, to w ramach tego, znaczy z zawodu jestem pracownikiem socjalnym i w ramach takiej interwencji, mógłbym powiedzieć, to ja zauważyłem w rodzinach, w czasie interwencji rodziny są najbardziej plastyczne, jeżeli chodzi o wskazywanie pewnego rodzaju problemów, które je nurtują. Tu tak w przypadku przemocy domowej, gdzie najczęściej kobieta wskazuje oprawcę i zaczyna opowiadać o całej swojej traumie związanej z tym, co przeżyła, co doprowadziło ją do tego, że zadzwoniła i na jakiej podstawie te wszystkie interwencje zaistniała. Mam takie wrażenie, że to jest taki moment, kiedy można wejść w taką w rodzinę chyba najbardziej w takim chyba najbardziej celnym wejściu, gdy ta kobieta jest otwarta na tą rozmowę, wskazuje oprawcę i ona jeszcze ma tą gotowość pracy. Uważam, że dość dużym problemem jest odczekiwanie pewnego czasu do tego, żeby skierować ją na terapię dalszą, bo zauważyłem, że po tygodniu, czy po jakimś dłuższym okresie czasu, kiedy ta niebieska karta zaczyna funkcjonować, tam jest tydzień, później następne kilka dni, to traci się już tą świeżość i tą gotowość do współpracy. Tak, To pana praca wymaga nieprawdopodobnej uważności, żeby z jednej strony nie przegapić tego momentu, a z drugiej strony być na tyle cierpliwym, żeby poczekać, kiedy ta osoba wykaże gotowość. Bardzo dziękuję za pana głos, no i za to, co pan robi dla ludzi w kryzysie. Dziękujemy pięknie. Czekamy na kolejne telefony 22 i 7 trójek, a ja w międzyczasie zapytam o coś, co dla wielu osób wcale nie jest takie oczywiste, bo bardzo często, kiedy rozmawiam z ludźmi i mówię im, że to wcale nie jest dobry pomysł, żeby doradzać, to oni mówią, ale jak to? Przecież rozmowa na tym polega. Jak ja poradzę, to wtedy ten człowiek będzie wiedział, co dalej ma robić. Jak siedzimy tu w studiu, wszyscy troje, doskonale wiemy, że to jest pułapka. Dlaczego jest to pułapka? Mówi się, że dobrymi radami piekło jest wybrukowane, bo to jest w zasadzie rada jest odtrąceniem problemu. To znaczy, ja mam czyste sumienie, bo ja ci poradziłem. W związku z tym przerzucam na ciebie odpowiedzialność. Ja ci mówiłem. Rób tak, a nie inaczej. To powinnaś się tamto zrobić. To nie jest dialog. To jest w zasadzie taka dyspozycja, którą się podaje. Zresztą to tkwi niestety w stylu wychowania w bardzo wielu rodzinach. to nie nazywa się radą i nie nazywa się wytycznymi, ale nazywa się wychowaniem dziecka, że powinieneś zrobić to, to, tamto, tak masz się ubierać, tak masz działać. I to jakby blokuje, to blokuje emocje. Ale tu jest jedna bardzo ważna uwaga i w stosunku do tego, co powiedział pan pracownik socjalny i o czym rozmawiamy. Otóż my musimy absolutnie pamiętać, że problemy dziecka mogą nam się wydawać naprawdę mało istotne, a dla dziecka to jest mega problem. To jest problem życiowy. Nie wiem, problem zakochania się, problem odrzucenia przez partnerkę czy partnera, nie wiem, w wieku 12, 13, 15 lat. Dla nas to jest śmieszne, bo my mówimy, o ile twój tatuś czy mamusia w życiu miało takich sytuacji, ale dla dziecka to jest życie, to jest tu i teraz. I pamiętajmy również o tym, że dzieci, młodzi ludzie kierują się głównie emocjami. My mamy emocje jako dorosłe pokolenie lekko wyciszone i ukierunkowane jakby zupełnie w inną stronę. I dlatego jak jest burza emocji, to jest szczególnie trzeba zachować ostrożność, żeby nie przekroczyć pewnej granicy, w cudzysłowie, gwałtu na tej osobie. To znaczy trzeba potrafić otworzyć drugą osobę, ale nie wchodzić z butami w pewne sfery intymności, bo wtedy się tą batalię absolutnie przegra. Więc pamiętajmy o tym, że młode pokolenie naprawdę kieruje się emocjami, my kierujemy się jako dorośli bardziej tą racjonalną sferą, czyli bardziej rozumem, i tu jest problem jakby zejścia się, to jest problem wzajemnego dialogu, emocje z rozumem, no to jest mieszanka ognia z wodą. Powiedziałeś o tym, że 12-letni człowiek porzuca drugiego 12-letniego człowieka. Myślę, że to jest jednak duży kaliber odczuć i przeżyć. Natomiast przychodzi mi do głowy taki przykład z twojej książki, Lucyno, Słucham, kiedy ty podnosisz słuchawkę i słyszysz: ja zwariuję, ja już się zabiję, ja nie chcę żyć. Okazuje się, że dzwoni 11-letni chłopiec, ponieważ pani nauczycielka oskarżyła go o to, że ściągał od kolegi podczas klasówki. I dla nas dorosłych rzeczywiście może wydawać się to sprawą śmieszną, ale dla tego chłopca to jest problem ogromny. I tak sobie myślę, że on jeszcze miał tę świadomość i możliwość, że zadzwonił do was. Ale w momencie, kiedy takie dziecko wykrzyczy to we własnym domu, pomóżmy proszę rodzicom i bliskim zrozumieć, w jaki sposób podejść do młodego człowieka, żeby nie wyśmiać go, żeby nie zbagatelizować sytuacji, żeby wyciągnąć rękę, aby ten człowiek czuł, że ma w swoim własnym domu wsparcie. Jak już widzimy to wykrzyczenie, to możemy zrezygnować z pierwszej zetki, czyli zauważ, ale możemy też oczywiście powiedzieć: widzę to twoje zdenerwowanie, opowiedz mi, co się stało, wyjaśnij mi, tak, co tak cię dotknęło. I jak usłyszymy, co tak dotknęło, to pamiętajmy, akceptujemy, czyli nie mówimy, no co ty, to tam jedynka, pół klasy dostało jedynki. Nam się czasem wydaje, że jak powiemy, że inni mają gorzej, albo mają tak samo, albo że myśmy tak mieli, to że ulżymy. Nie. To wtedy, kiedy mówimy, inni jakoś mają gorzej, albo inni mają tak samo źle jak ty, albo ja w twoim wieku to miałem więcej jedynek, to niestety odciągamy uwagę od osoby w kryzysie, choćby chwilowym, w tych ogromnych emocjach, w tej burzy, która się właśnie dzieje, i zaczynamy skupiać, próbujemy skupiać własną uwagę, czy uwagę tej osoby na innych. A to nie jest dobry moment, ponieważ najpierw musimy pomóc tej burzy odejść, czyli musimy uwolnić te emocje, a bardzo dobrze się uwalnia przez to, że ktoś nam opowiada, jak został skrzywdzony, jak został niesprawiedliwie potraktowany i jak też dajemy tego akceptację. Czyli nie mówimy, no wiesz, no może jednak to twoja wina. Ja pamiętam tak z mojego dzieciństwa, moi rodzice mówili, że nauczyciel ma zawsze rację. No muszę państwu powiedzieć, że nie miał zawsze racji, ale ja i tak musiałam nerwy w konserwy schować i pamiętam, że mnie to dość frustrowało, choć ja nie byłam jakoś wybitnie takim emocjonalnym dzieckiem, tylko po prostu denerwowało mnie to, że oni tak czy siak będą stawać po stronie tego nauczyciela, bo tak trzeba. Nauczyciela i księdza, prawda? A czasem warto jest spróbować stanąć po stronie swojego dziecka, jeżeli słyszymy, tak jak ja usłyszałam od tego chłopca, że on dostał jedynkę za ściąganie, dlatego że ktoś od niego ściągał, to wystarczy powiedzieć: to nie fair. Pani nie powinna cię tak potraktować. I pamiętam, że takie stanięcie trochę po jego stronie i takie powiedzenie, że on ma prawo się tak mocno zdenerwować, bo to była w ogóle pierwsza w jego życiu jedynka i on był takim świetnym uczniem, a pani mu dosadziła tego ściągacza do ławki i ten chłopiec tak ściągał i on tak pół klasówki próbował mu przeszkadzać, aż w końcu się poddał i wtedy dostał tą jedynkę za ściąganie, za to, że ktoś od niego ściąga. To chociaż takie powiedzenie mu, że właśnie widzę, że był i z tym zdenerwowany i że się tak starał i że się czuje niesprawiedliwie potraktowany, sprawiło, że on po prostu zaczął z powrotem racjonalnie oglądać tą swoją sytuację. Bo jedno proste pytanie, jak myślisz, czy jeżeli opowiesz o tym wszystkim rodzicom, tak jak mi opowiedziałeś, to oni będą źli za tą jedynkę, doprowadziło go do wręcz takiego wybuchu śmiechu i powiedział, no pewnie, proszę pani, oni powiedzą tak samo jak pani, a ja to przecież poprawię, bo ja i tak umiem. I ta rozmowa się w tym momencie skończyła. Natomiast ja o tej rozmowie często myślę i też o niej wspominam w książce, ponieważ rzeczywiście gdyby ten chłopiec się nie dodzwonił wtedy, gdyby on nie dostał wolnej linii, albo gdyby jego nauczyciele, jego środowisko, gdyby organizacja nie promowali tego numeru, gdybyśmy nie mówili, że warto zadzwonić i on by po prostu nie wiedział, albo gdyby nie było wolnej linii, no to ta jego historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej, ponieważ w tych ogromnych emocjach, nad którymi on w ogóle nie mógł zapanować, mógłby rzeczywiście podjąć jakieś zachowanie, które byłoby dla niego niebezpieczne. Właśnie, albo niebezpieczne w innym sensie, bo zachowanie na przykład ucieczkowe, ucieczka z domu jest też zagrożeniem, ale skoro tutaj ty wspomniałaś o osobistym problemie, ja miałem w swoim życiu, będąc w liceum, też problem z nauczycielami, ale pochodzę z rodziny nauczycielskiej, wielopokoleniowej, ja wybrałem inną metodę. Ja po prostu przestałem chodzić do szkoły. I dyrekcja szkoły uważała, że skoro jestem z rodziny nauczycielskiej, to coś się dzieje i moi rodzice wiedzą, a moi rodzice uznawali, że ja wychodzę rano i pół roku nie chodziłem do szkoły. To była ta ucieczka, dlatego że ja się nie zgadzałem z postępowaniem nauczycieli, którzy ustawiali mnie w roli, która mi nie pasowała. I jeżeli mówimy o jakiejś bliskości, to ja bym głęboko namawiał, żeby szkoła była bliżej dzieci i nie chowała się za tablicą, nawet jak to jest elektroniczna tablica, tylko żeby ten nauczyciel był z tym dzieckiem, nie ex cathedra, tylko żeby był przy nim, żeby był blisko niego, bo ta bliskość powoduje, że czuje się bezpiecznie. Jeżeli się nie czuję bezpiecznie, mam poczucie takiego zagrożenia, to poczucie wyzwala rozmaite reakcje i te reakcje mogą być rozmaicie odbierane przez otoczenie. To jest ta droga, którą moi ulubieni nieletni z placówek resocjalizacyjnych przechodzili. Szkoła ich nie polubiła, oni nie polubili szkoły i ciąg zdarzeń, nie mieli oparcia w rodzinie, i ciąg zdarzeń ich doprowadził do tego, że na kilka lat lądują za kratkami. Więc to gdzie jest winny? Wszyscy są winni, my jesteśmy winni, cały świat dorosły jest winny. Ja lubię mówić o odpowiedzialności, a nie o winie, bo my jesteśmy mistrzami świata w szukaniu winnych jako Polacy. I tutaj bardziej chodzi chyba o wzięcie odpowiedzialności za ten proces wychowania, za to towarzyszenie dziecku, za to właśnie bycie w relacji ze strony nauczyciela, ze strony szkolnego specjalisty i też ze strony rodzica. Bo czasem właśnie rodzicom się tak wydaje, że no dobrze, on sobie jakoś radzi, nie potrzebuje tej pomocy, albo są rodzice, którzy bardzo podążają. Kiedy dziecko mówi, nie pójdę do psychologa, to się na to godzą, a potem jest czwarta klasa licealna, zupełnie nie chodzi już do szkoły, jest pełnoletni i wtedy przychodzą do szkolnego psychologa i mówią, no ratuj. Teraz już może być troszeczkę za późno na tą ingerencję ze strony szkolnego specjalisty, a jeszcze rok wcześniej, czy dwa, czy trzy, kiedy rodzice widzieli te problemy, no wybrali tą ścieżkę podążania. Pamiętajmy, my jesteśmy ważni w życiu dziecka i nastolatka i nie możemy założyć, że jak się pojawia nie, to my mamy za tym nie jakoś bardzo podążać, jeżeli to nie jest. Nie korzystam z pomocy specjalistów, mimo że z tego potrzebuję, to sami pójdźmy do specjalistów i porozmawiajmy, żeby się dowiedzieć, jak motywować, jak rozmawiać, jak tworzyć atmosferę bezpieczeństwa, jak wyjaśniać, na czym polega pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna, tak żeby zrozumieć, co się dzieje z dzieckiem i skąd się bierze jego opór i jak na ten opór możemy zareagować. Bo wracając trochę do początku naszej rozmowy, my mamy bardzo dużo różnych mitów, właśnie takich płynących trochę z uwarunkowań kulturowych czy społecznych, że to nie ma co, że to wszyscy się dowiedzą. Kiedy ja rozmawiam z rodzicami i oni mówią, no syn nie przyjdzie, bo się wszyscy dowiedzą, to ja mówię, no ale się nie dowiedzą, bo to jest jego prywatna sprawa, a ja tutaj nie biegam i nie chodzę, a nawet możemy to tak zorganizować, że wejdzie 10 po dzwonku, więc nikt na przerwie nie zauważy, że wchodzi do gabinetu i oni są jak oczarowani, że to naprawdę że tak działa, że jeżeli ktoś korzysta z zewnętrznej pomocy względem szkoły, na przykład psychoterapeutycznej, to klasa się nie dowie pod warunkiem, że sam nie powie, że nauczyciele się nie dowiedzą, no, że to nie działa w jakiś magiczny sposób i nam cały czas brakuje tej wiedzy. Po co, do którego specjalisty pójść, na czym polega ta pomoc, czego możemy się spodziewać i czy to będzie anonimowe, czy nie. Bo tak jak mówił Marek, ludzie mówią, nie chcę, żeby moja rodzina się dowiedziała. No nie dowie się. Tak jak chodzimy do dentysty, tak jak chodzimy do kardiologa, tak jak chodzimy do ginekologa, to nie oznajmiamy tego. Jeżeli chcemy, to oczywiście powiemy. Jak nie chcemy, to nie mówimy. I tak samo jest z pomocą psychologiczną czy psychiatryczną. Nie musimy tego powiedzieć. Nikt się nie dowie w naszym otoczeniu, chyba że my podejmiemy taką decyzję, bo ta informacja, jeżeli ją udzielimy, no możemy ją udzielać, jeżeli ona będzie potrzebna temu komuś, że chcemy się podzielić tą informacją. Natomiast jeżeli nasze otoczenie miałoby nas odrzucić za to, że my korzystamy z pomocy psychologicznej czy psychoterapeutycznej, bo są te uwarunkowania kulturowe, to po prostu o tym nie mówmy. Bardzo często tak przebiegają też rozmowy z konsultantami i się pojawia taka ogromna ulga, aha, to nie muszę. No nie, niczego nie musimy. Możemy to zachować dla siebie, bo to jest prywatna sprawa. Chciałabym tak, wrócić tutaj do jednej... Jedna uwaga. Otóż musimy pamiętać, że jeżeli dziecko ma problem, to znaczy, że to rodzina ma problem. Jeżeli dziecko choruje, to rodzina choruje, a my nie mamy takich systemowych rozwiązań, bo nastawiamy się na pomoc terapeutyczną, psychologiczną dziecku. Myśmy powinni obejmować dziecko i rodzinę. Tylko rodzina jest, tylko że rodzina jest wyjęta jakby w cudzysłowie spod prawa, bo jest konstytucyjnie chroniona i w związku z tym można dziecko skierować szkoła może dziecko skierować do poradni na diagnozę. Rodziny już nie może skierować. Pozwólcie, że tylko wrócę do pewnej sprawy, dlatego że czas nam się powolutku kończy, a to, o czym chcę powiedzieć, dotyczy niestety wielu rodzin, wielu domów, bo tak jak czytamy w twojej książce, chłopiec 11-letni, który krzyczy, ja już nie wytrzymam, ja się zabiję. Wiele dorosłych osób mówi, nie, no jak gadę o tym, to nic sobie nie zrobi. Przy czym właśnie ten impuls i właśnie ten pik emocjonalny, niestety, może być przepowiednią podjęcia próby samobójczej po prostu. Dlatego chciałabym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało, że to wcale nie tak, że skoro mówi, to jest bezpieczny. Nie, skoro mówi, to może tonie i może trzeba wyciągnąć rękę i mu pomóc. I jeszcze mam nadzieję, że zdążymy dotknąć jednego tematu bardzo ważnego. To jest zdanie, które często króluje w wielu domach. Czy u ciebie wszystko w porządku? Powiedzmy, drodzy państwo, dlaczego to jest zdanie idiotyczne, dlaczego nie buduje, tylko oddziela i dlaczego specjaliści wręcz zakazują ostatnio używania tego zdania, czy u ciebie wszystko w porządku? To jest taka kulturowa ochrona jakby pewnego domowego ogniska, ale ono przyszło jakby z kręgów kultury zachodniej, kultury w zasadzie można powiedzieć nawet amerykańskiej. Jak jest, okej, wszystko jest w porządku. I tutaj pewnie tej bariery się jakby nie przełamie. To znaczy w naturze człowieka jest ochrona własnego interesu. Jeżeli mam, coś się złego dzieje, to najpierw próbuję sam to jakoś załatwić nieudolnie, zanim pójdę do specjalisty. Widzę zdrowie, tak? Dopiero jak się gorzej zacznę czuć, to mam jakieś symptomy choroby, ale dopiero jak już mnie złoży ta choroba, to wtedy idę do lekarza, a tak sobie sam poradzę. I myślę, że tak samo jest, jeśli chodzi o dzieci, jeśli chodzi o te sytuacje, o których rozmawiamy. I jeszcze jedna, moim zdaniem, ważna rzecz. Powiedziałaś, Kasiu, o tym, że wypowiedziane słowa nie zawsze oznaczają, że wylewam z siebie to. Powiem tak, wypowiedziane słowa to jest próba po pierwsze kontaktu z otoczeniem. Ja mówię, źle się czuję, jak wy zareagujecie, jak mówię, że ja chyba się zabiję, to patrzę, odczuwam reakcję innych, czy bagatelizują to, czy nie bagatelizują. Proszę pamiętać, że słowa mają ogromną moc. Słowa mają moc. Słowa potrafią uzdrowić, ale też potrafią skrzywdzić. I jeżeli dziecko mówi, ja się zabiję, trzeba głęboko się nad tym pochylić, nie traktować tego, że jak powiedział, to znaczy głupoty wygadujesz. Najczęściej się tak mówi, jakie głupoty wygadujesz, tylko trzeba wtedy być blisko niego, blisko dziecka. Tak, to bardzo ważne, bo niestety towarzyszę rodzinom po próbach samobójczych i pada to pytanie, jak mogło do tego dojść, skoro ona mówiła i miała być bezpieczna. No, komunikujemy, te nasze problemy nigdy nie mogą być zbagatelizowane, zawsze trzeba o tym porozmawiać, czy to dziecko, czy to osoba dorosła. Ludzie nie rzucają słów na wiatr, więc zawsze odważnie rozmawiajmy. Natomiast nie rozmawiajmy pytając, ktoś mówi, zaraz się zabije, czy wszystko u ciebie w porządku. To jest niedopasowany komunikat zupełnie do tego, co widzimy, co usłyszeliśmy, a z drugiej strony ta fraza, ona wymaga potwierdzenia. I choćby osoba w kryzysie chciała z nami porozmawiać, to może nie mieć w sobie siły, żeby nam zaprzeczyć, wiesz, no super, że pytasz, skoro jestem taka zapłakana, czy wszystko u mnie w porządku, właśnie jest nie w porządku. My mamy tą tendencję do potwierdzania, więc jeżeli chcemy zrozumieć, co się dzieje z osobą w naszym otoczeniu i widzimy jakieś niepokojące zachowania, to nazywamy te niepokojące zachowania, a nie mówimy, czy wszystko u ciebie okej, czy w porządku. I to jest bardzo ciekawe, co powiedział Marek, że to jest konstrukcja językowa z zagranicy. Tak samo jak how do you do, how do you do. My to bardzo lubimy obśmiewać, bo my mamy piękny język, bogaty, kwiecisty, taki bardzo wielowymiarowy. I nagle do rozmów o emocjach i o problemach to my musimy z Amerykanów kopiować. No wydaje mi się, że naprawdę Polacy nie gęsi swój język mają i on jest naprawdę językiem, za pomocą którego my możemy zakomunikować nasze emocje, wesprzeć kogoś i skończyć rozmowę wysyceni w obie strony. A poza tym, w jaki sposób odpowiedzieć na pytanie, czy wszystko jest u ciebie w porządku? To wszystko to jest cały wszechświat. To mamy tyle przecież warstw, nastrojów i tak dalej. To jest trochę tak chyba na odczep, nie? Żeby właśnie zaistniał jakiś iluzoryczny kontakt, a my tutaj o prawdziwym kontakcie. My tutaj o prawdziwej rozmowie. Zastanawiam się, co możemy przez minutę zrobić, aby dać jakieś narzędzia osobom, którym ciężko jest się porozumieć z własnym dzieckiem, we własnym domu, zwłaszcza dorastającym dzieckiem, które odpływa mentalnie bardzo mocno od swoich rodziców po to, aby mogło znaleźć siebie. Ja mam taką mam jedną radę zasadniczą. Jeżeli próbuję nawiązać kontakt, jeżeli próbujesz nawiązać kontakt, to przede wszystkim postaw się w roli tego drugiego człowieka i zastanów się, jakbyś chciała, żeby z tobą nawiązano ten kontakt. A wolno radzić? Czyli zamiana ról. Tak. Ja bym była za tym, żeby na pewno nie radzić, odpowiadając na twoje pytanie, Kasiu. Natomiast w minutę może być trudno. W pierwszej kolejności zachęciłabym do sięgnięcia po książkę Słucham. Słyszałam, że warto, a jak już o tym, co warto, to Życie warte jest rozmowy, czyli odwiedzamy serwis zwjr.pl, gdzie jest bardzo dużo wskazówek i podpowiedzi, jak nawiązać kontakt z osobą w kryzysie, z dzieckiem w kryzysie, jak też o siebie się zatroszczyć, będąc właśnie członkiem takiej rodziny, czy takiej społeczności, która jest dotknięta problemem kryzysu emocjonalnego czy samobójczego. No i przede wszystkim pamiętajmy, są telefony zaufania także dla nas, osób, które chcą się dogadać, a im to nie wychodzi. I bądź uważny, czyli dostrzegaj problemy innych osób. Powiedział pełnomocnik ministra sprawiedliwości do spraw nieletnich profesor Marek Konopczyński, a wcześniej pedagożka certyfikowana suicydolog Lucyna Kicińska, która przyszła pod pachą ze swoją świeżą książką, jeszcze pachnącą drukarnią. Słucham rozmowy o telefonie zaufania. Bardzo wam dziękuję za tę wieczorną rozmowę. Michał Jakubik, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk, kłaniamy się. Do usłyszenia. Autopromocja. Dziś w audycji Ludzie ktoś bardzo wyjątkowy. Dobry wieczór. Znamy ją wszyscy od wielu lat.